To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 16 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Demonstracja opozycji formalnie zostaje przed Sejmem. Wtedy rozpocznie się ostatnie posiedzenie posłów przed wakacjami. Prawie 70-letni parowóz przypominać ma o lubelskim lipcu 1980. Taki pomnik stanął dzisiaj w Lublinie. Francuzi potwierdzili swój udział w deportacji Żydów do hitlerowskich obozów zagłady. Formalnie nie ma końca demonstracji przed Sejmem. Manifestujący już się rozeszli, ale organizatorzy nie rozwiązali zgromadzenia. Zapowiedzieli, że zostaną przed Sejmem do wtorku, kiedy rozpoczyna się ostatnie posiedzenie przed wakacjami. Policja szacuje, że w kulminacyjnym momencie na proteście było 4,5 tysiąca osób. Demonstrację zorganizowano przeciwko planowanym zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz uchwalonym przez parlament nowelizacjom o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Małgorzata Naukowicz obserwowała tę manifestację. Uczestnicy protestu zarzucali rządzącym niszczenie niezależnego sądownictwa i trójpodziału władzy w Polsce. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości za jednym zamachem będzie mianował sędziów. Jeżeli prokurator mianuje sędziów, to wszyscy ludzie stojący przed sądami nie mają żadnych szans. Mówił lider KOD-u Krzysztof Łoziński. Były opozycjonista Władysław Frasyniuk apelował, by bronić konstytucji. Do sędziów Sądu Najwyższego, stańcie tak jak my, twardo w obronie konstytucji. Niech każdy robi swoje. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił o konieczności zjednoczenia opozycji. Mogę obiecać, że będziemy razem. Będziemy pracować, będziemy budować wspólne relacje naszych klubów parlamentarnych. Będziemy chcieli tworzyć jeden klub przyszłości. Będziemy chcieli być razem, być na jednej liście wyborczej. Musimy się zjednoczyć szerzej, ponad podziałami. Nie tylko w parlamencie, ale również poza parlamentem. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru dodał, że potrzebny jest wspólny front demokratyczny, który będzie bronił niezależności sądownictwa oraz miejsca Polski w Europie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Demokracja w Polsce ma się bardzo dobrze. Politycy opozycji mogą protestować i wygadywać nawet największe głupoty. Tak rzecznik PiSu Beata Mazurek skomentowała demonstrację przed Sejmem. Jak na kilkudniową mobilizację i zaangażowanie się całej totalnej opozycji, jej akolitów z PO, Nowoczesnej, PSL, Partii Razem, SLD i KOD-u, to frekwencja wydaje się mocno słaba, stwierdziła Mazurek. Oceniła również, że szokujący jest udział sędziów w demonstracji. Elity trzeciej RP są zgodne w jednym. Musi być tak jak było. Demokracja jest wtedy, gdy my rządzimy, powiedziała Mazurek. Pomnik parowozu stanął w Lublinie, upamiętnia strajki lubelskiego lipca 1980, które zapoczątkowały erę Solidarności. 67-letnia lokomotywa brała udział w tych historycznych wydarzeniach, gdy protestujący zablokowali tory lubelskiego węzła kolejowego, opowiada Mirosław Oleszczuk z NSZZ Solidarność PKP Cargo z Lublina. Strajk lubelskich kolejarzy spowodował, że informacja o wydarzeniach na terenie Lubelszczyzny dowiedziała się cała Polska. Właśnie poprzez zatrzymanie pociągów spowodowało to nagłośnienie w Polsce i na świecie. Dlatego pomnik parowóz jest takim symbolem, jak gdyby upamiętniający wydarzenia sprzed 37 lat. Zobaczymy, co będzie dalej z terenem wokół parowozu. Być może mamy koncepcję, żeby tam powstało Muzeum Najnowszej Historii Polski. Oby w tym kierunku poszły działania. Jako pierwsi 8 lipca strajk rozpoczęli pracownicy zakładów lotniczych w Świdniku. 16 lipca do strajku przyłączyli się kolejarze. W protestach lipcowych wzięło udział prawie 50 tysięcy ludzi. Francja potwierdza swój udział w deportacji francuskich Żydów do hitlerowskich obozów zagłady. Przez dziesięciolecia dla władz w Paryżu i społeczeństwa był to temat tabu. W stolicy Francji doszło do spotkania prezydenta Macrona i premiera Izraela przy okazji uroczystości 75. rocznicy deportacji miejscowych Żydów. 75 lat temu w ciągu 2 dni francuska policja aresztowała, wyciągając ich z domów w Paryżu, ponad 13 tysięcy Żydów, kobiet, mężczyzn i dzieci. Wszystkich wywieziono do hitlerowskich obozów zagłady, głównie do Auschwitz. Prezydent Macron przyznał, że przez długie lata władze wstydliwie milczały na temat udziału Francji i Francuzów w deportacji Żydów. Dodał, że w wyniku pracy historyków, a także obudzenia się świadomości społeczeństwa, można było mówić o prawdzie. Jako pierwszy uczynił to w 1995 roku ówczesny szef państwa francuskiego Jacques Chirac. Teraz Emmanuel Macron powiedział. Alors oui, je le redis ici. C'est bien la France. Tak, dzisiaj to powtórzę, to Francja zorganizowała najpierw aresztowania, a następnie deportację ludności żydowskiej do Auschwitz. Prawie wszyscy z nich zginęli, wśród nich ponad 4 tysiące dzieci, od 2 do 16 lat. W uroczystościach brał udział premier Izraela Benjamin Netanyahu, który podziękował za zaproszenie i podkreślił, że myśli także o tych Francuzach, którzy stracili życie ratując swoich żydowskich sąsiadów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy temat. Nieprawdziwa okazuje się informacja o prośbie o odebranie Katarowi mundialu w 2022 roku. Podała ją strona internetowa, która podszywała się pod międzynarodowy serwis The Local. Niedługo później informacja obiegła cały świat. Według tego, co tam napisano, Arabia Saudyjska, Jemen, Mauretania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn oraz Egipt miały wysłać listy do FIFA, w którym żądały zmiany organizatora mundialu. Wcześniej te kraje zerwały bowiem stosunki dyplomatyczne z władzami Kataru. Zarzucały im wspomaganie terroryzmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może przelotnie popadać deszcz, a na termometrach od 11 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie mogą pojawić się burze, a w całym kraju zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. Termometry w przeważającej części kraju pokazują teraz około 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera. Trójkowo. Akcja. Filmowo. Dobry wieczór, Ryszard Jaźwiński. Dziś do 21:00, tak się złożyło, wyłącznie w Trójce panowie. A wśród nich aktor, reżyser, autor zdjęć oraz muzyki DJ tworzący ilustracje muzyczne do niemych filmów. Adam Sikora to postać doskonale znana w polskim kinie, jest autorem wysmakowanych zdjęć do niezapomnianych filmów, ale też od czasu do czasu pojawia się na planie jako reżyser. Porozmawiamy m.in. o tych najnowszych jego filmach, Miłość w mieście ogrodów i Outsider. A o swoich nowych rolach opowie nam Przemysław Bluszcz, wśród nich m.in. postać alkoholika w nowym filmie Kingi Dębskiej Zabawa, zabawa, zabawa. Nowe scenariusze ma już również Maciej Żak, autor Ławeczki, Supermarketu i ostatnio Konwoju. Sądząc po treści Ekspresowych marzeń i Żołnierza, zainteresowania fabularne reżysera poszły teraz w nieco inną stronę. Ostatni dzisiejszy gość najlepiej przedstawi nam się sam. Witam serdecznie, nazywam się Błażej Malinowski, jestem twórcą projektu Watch on Silent, czyli kina niemego z muzyką elektroniczną graną na żywo i zajmuję się również produkcją muzyki techno, muzyki eksperymentalnej i ambientalnej. Oczywiście będzie też okazja, by posłuchać muzyki Błażeja Malinowskiego, tej tworzonej właśnie specjalnie do niemych filmów. To później. Na razie przede mną dwupłytowy album ze ścieżką dźwiękową z sensacyjnego filmu Baby Driver, ten od tygodnia już w naszych kinach. Młody chłopak, mafijny boss zmuszający go do brudnej roboty i napad z góry skazany na niepowodzenie. A w tle muzyka, która jest w tym filmie szczególnie ważna. Zresztą w Baby Driver też znakomicie rozpędza akcję filmu. doskonale znane utwory, ale też całkiem nowe usłyszymy w nowym, sensacyjnym filmie Baby Driver, ten już w naszych kinach. A czym nas zainteresuje w najbliższych miesiącach Adam Sikora? O tym w Trójkoło Filmowe już za chwilę. Tych nowych filmów już zrealizowanych i właśnie przygotowywanych jest kilka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W ostatnim czasie bardziej zajmowacie twórczość reżyserska czy operatorska, bo jednak doskonale przez całe lata łączyłeś te dwa rodzaje działalności. No myślę, że to nadal jest na zasadzie takiej równoległości, że robię filmy jako operator i od czasu do czasu robię filmy bardziej autorskie, bym tak nazwał. Nie chciałbym tego nazwać reżyser, no, autor bym to wolał nazywać. No to zacznijmy może od tych ostatnich prac operatorskich, bo jednak z nich słyniesz i pewne filmy pozostają, myślę, ciągle bardzo mocno w naszej pamięci, filmy Lecha Majewskiego, Jerzego Skolimowskiego, no i wielu, wielu innych twórców, także zagranicznych. No tak, ale to już jednak jest pewien rodzaj historii, prawda? Dosyć odległej. Natomiast, no myślę, że dosyć ciekawe też były ostatnie filmy, które zrobiłem, one też jakoś zaistniały. I tutaj mam na myśli drugi mój czeski film, czyli Ja, Olga Hepnarowa, który dosyć duży sukces odniósł, taki europejski. Szczególnie w Czechach właśnie odniósł wielki sukces. W Czechach odniósł też sukces, tak. No też myślę oczywiście o kontynuacji współpracy z Piotrkiem Dumałą o naszym drugim filmie Ederli. To jest bardzo interesująca propozycja. Też teraz pojawi się wkrótce na ekranach film Adama Guzińskiego Koniec wakacji. Myślę, że to też jest bardzo ciekawa propozycja. Ja byłem zachwycony. Widziałem na festiwalu w Tarnowie. Tak, tak. Także jako operator miałem szczęście pracować z ciekawymi reżyserami i w ciekawych projektach, na które jakoś mam nadzieję pozostaną. Powiedzmy o tych ostatnich projektach autorskich, jak to określasz, czyli tych, gdzie byłeś najważniejszy na planie jako reżyser. No właśnie, to tak nie jest, że reżyserem jest najważniejszym. Ja zawsze tak myślałem. No tak, tak jest. Czasami też producent, tak? Producent jest bardzo istotną osobą na planie. Autorskie projekty. No więc to dokument, czyli dokument o Ryszardzie Krynickim. To taka ostatnia produkcja. Wcześniej też film dokumentalny o Bruno Schulzu. To już był taki film na pograniczu gatunków, bo on jakby łączył w sobie i taką warstwę dokumentalną, i taką skromną warstwę fabularno-inscenizacyjną i animację. Także to taka efemeryda jakaś była dziwna. Zrobiłem również w ramach warsztatów szkolnych. Warsztatów szkolnych, czyli domyślam się pracy ze studentami Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, tak? Tak, właśnie z nimi. I myślę, że powstał dosyć interesujący, taki bardzo kontemplatywny film pod tytułem Powrót giganta. No i w międzyczasie napisałem scenariusz rok temu. Ten scenariusz spodobał się ważnemu producentowi w Polsce, panu Niederhausowi, i aplikował o przyznanie środków i otrzymaliśmy te środki i przystępujemy do prac nad realizacją tego mojego nowego projektu fabularnego. Tym razem to będzie film pod tytułem Outsider. Coś można zdradzić z tematu bohaterów? Tak, myślę, że można, no bo to już chyba nie jest tajemnicą. Outsider. Tu tylko powiem, że Outsider, to tak sentymentalnie wróciłem tym tytułem do tytułu, który kiedyś nadaliśmy filmowi, który wspólnie napisaliśmy z Maćkiem Meleckim. To było po filmie Wojaczek i wtedy z Maćkiem pomyśleliśmy, napiszemy scenariusz o Ryszardzie Rydlu. I napisaliśmy taki scenariusz i wydaje mi się, że to był całkiem sensowny scenariusz. No ale później jakoś nie doszło do realizacji tego filmu, ale ten tytuł był dobry i wykorzystałem go teraz. A film dotyczy lat 80. To ja trochę nawiązuję do takich swoich doświadczeń związanych ze stanem wojennym i to jest historia młodego chłopca, który dosyć przypadkowo wplątany jest w wydarzenia polityczne i trafia do więzienia i doświadcza całej tej takiej gehenny stanu wojennego. Także to jest o tym film. Nie jest to oczywiście martyrologiczny film, tylko z pewnej perspektywy czasu opowiedziane już. A tymczasem czekamy na premierę gotowej już nowej fabuły Miłość w mieście ogrodów. No i tu trzeba zauważyć, że zresztą w ogóle w ostatnich latach ważną dla ciebie, jak sądzę, osobą, ważnym współpracownikiem był Ingmar Wilkwist. Nie, mówić Jarosław Świerz na przykład. Ale Wilkwist, Ingmar Wilkwist. Tak, no to nasza współpraca już od początku tego stulecia, myślę, trwa. Tak, bo poznaliśmy się pod koniec ubiegłego stulecia, ale potem Ingmar wyjechał do Warszawy, także nasze kontakty jakoś się urwały, potem wrócił na Śląsk. No i oczywiście, bo poza tym, że jesteśmy przyjaciółmi, no spotykamy się na tym Śląsku, rozmawiamy ze sobą. To zrobiliśmy film Ewa, prawda? To ten film w pewnym sensie był takim pokłosiem fabularnym dokumentu, który wcześniej zrobiłem pod tytułem Boże Ciało. To była taka próba opisu tego Śląska drugiej połowy lat 90., czyli takiego szalenie zdegradowanego, z ogromnymi problemami społecznymi. To Boże Ciało. I na basie tego ogromnego materiału, poznawczego przede wszystkim przy realizacji Bożego Ciała, zaproponowałem Ingmarowi, żebyśmy zaczęli pisać film fabularny. I jedną z bohaterek w tym dokumencie była pani, która potem w pewnym sensie stała się pierwowzorem naszej opowieści fabularnej. I tak napisaliśmy scenariusz i potem zrobiliśmy film Ewa o trudnym, jak mówię, problemie społecznym i osadzonym w realiach takiego Śląska bardzo zdegradowanego. I po tym filmie spotkaliśmy się, szczególnie na Śląsku, z pewnymi zarzutami, że być może nasza diagnoza jest zbyt dramatyczna, że nasz opis Śląska jest wpisujący się w taki... Stereotyp? Może nie stereotyp, ale taką przesadzoną historię, prawda? Że to już tak nie jest. A wydaje mi się, że jest nadal. I żeby odpokutować to przekleństwo Ewy, pomyśleliśmy, że zrobimy film, który dzieje się w takiej trochę wypreparowanej, futurystycznej przestrzeni śląskiej, czyli w niezwykle eleganckiej, fantastycznej, pięknej. I to jakby na poziomie wizualnym był nasz cel. Natomiast w tej niezwykle wyestetyzowanej przestrzeni, takiej nieco właśnie futurystycznej, osadziliśmy dosyć klasyczną historię o rozpadzie małżeństwa, o mężczyźnie, który osiągnął wszystko w swoim życiu, prawda, i na poziomie zawodowym i rodzinnym. I nagle na skutek jakiegoś bardzo niezrozumiałego opętania młodą osobą, to wszystko traci. No to myślę, że wiele też wyjaśni nam, albo wprowadzi nas lepiej w klimat tej historii, informacja o tym, kto zagrał główne role. Tak, myślę, że bardzo ciekawe są te główne role, bo mężczyznę zagrał Ireneusz Czop i to jest trochę może taki Ireneusz Czop, którego może jeszcze nie znamy. On naprawdę stworzył bardzo ciekawą postać tego mężczyzny, głównego bohatera, a rolę kobiety odtworzyła Urszula Grabowska z Krakowa. Też bardzo, bardzo myślę ciekawe. A tę dziewczynę, która to wszystko wtargnęła w życie w tego mężczyzny, zagrała Michalina Olszańska. I tu muszę powiedzieć, że my ten film rozpoczynaliśmy kilka lat temu i już wtedy była Michalina w tym projekcie. Która, przypomnę, zagrała główną rolę w filmie Ja, Olga Hepnarowa. Ale właśnie później. Właśnie później. Michalinka u nas debiutowała, to my jesteśmy odkrywcami Michalinki Olszańskiej. Ona wtedy była bodajże na pierwszym roku, ale na skutek różnych trudności finansowych, prawda, musieliśmy wstrzymać te zdjęcia i wróciliśmy po 2 latach. No i Michalinka już wróciła do nas jako gwiazda, prawda, i po sukcesie Hepnarowej i po ogromnym filmie w Rosji, który nakręciła. Także wróciła do nas już nie mała tam skromna dziewczynka, tylko gwiazda. Nie mówię o tym, że coś się u niej zmieniło, tylko no już trochę inna osoba. Zmieniło się na pewno postrzeganie jej jako aktorki rzeczywiście i nie tylko w Polsce, bo bardzo jest popularna również u naszych sąsiadów. Warto chyba też wyjaśnić, o jakie miejsce chodzi, o to tytułowe Miasto Ogrodów. Tytułowe Miasto Ogrodów to jest miasto Katowice, bo to Katowice od wielu lat mają taki rodzaj swojej promocji, że są właśnie miastem ogrodów, no dlatego, że to dzieje się w Katowicach. Zapytałbym jeszcze o ten futuryzm. Jakie może to wywoływać skojarzenia i w jakim kierunku zmierza? Czy to jest futuryzm dotyczący też miejsca, czy tego, co się dzieje w życiu bohaterów? Ja myślę, że to na 2 przestrzeniach, prawda? Że oczywiście z jednej strony ta najbardziej naskórkowa, namacalna, doświadczona wizualnie przestrzeń, która się bardzo zmieniła. I przyznam, że gdy kilka lat temu rozpoczynaliśmy pracę nad tym filmem, to więcej myśleliśmy o takich sekwencjach właśnie animowanych. Nawet Alvernia, która jeszcze wtedy istniała i była współproducentem tego filmu, zaproponowała już pewne takie niesamowite wizualizacje tych Katowic, ale później te minęły 2-3 lata i właściwie stanęliśmy w sytuacji takiej, że te obiekty są, prawda, czyli Muzeum Śląskie, czyli nowa przestrzeń rynku w Katowicach. Szereg obiektów, w oparciu o których może mogliśmy już generować tego typu taką trochę futurystyczną, jak mówię, niezwykle estetyczną przestrzeń, ale to oczywiście jest warstwa wizualna, natomiast z drugiej strony też tworzenie pewnego nowego rodzaju bohatera, że to już nie tam, prawda, górnik czy tam ktoś, tylko jest nowy typ bohatera, nowy typ pewnej świadomości, który się pojawił na luzach tego tradycyjnego, konserwatywnego Śląska, prawda? Że to zaczyna ten Śląsk generować zupełnie nowych bohaterów. No to ciekaw jeszcze jestem, kto robił zdjęcia do Miłości w Mieście Ogrodów. No ja robiłem zdjęcia. Ja robiłem zdjęcia, bo taki był rodzaj naszej współpracy z Ingmarem i przy Ewie i przy tym filmie, że ja jestem odpowiedzialny za tą stronę wizualną, inscenizacją, na planie już mówię, prawda? a Ingmar Wilski bardziej skupia się właśnie na pracy z aktorem, także taki jest nasz podział, także no też robiłem zdjęcia, chociaż przy tym filmie teraz, przy dużej pomocy Tomka Woźniczki, który pełnił rolę operatora kamery, ale bardzo często, no bo też siłą rzeczy, prawda, no to jest takie dziwne rozdwojenie uwagi na planie, gdy się jest operatorem i reżyserem, to jest moim zdaniem w ogóle niemożliwe, już nigdy więcej tego nie zrobię, to pomagał mi po prostu. I teraz w tym nowym swoim filmie, który przygotowuję, no to Tomasz Woźniczko już będzie samodzielnym operatorem, będzie robić zdjęcia, bo już nie chce być tak rozdwojony w tej uwadze, bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj uwagi, jaką trzeba mieć na planie. No to czekamy na premierę. Kiedy się jej spodziewać? Dokładnie terminu nie znam. Wiem, że jest jesień brana pod uwagę, taka chyba wczesna jesień, czyli myślę, że październik gdzieś. A o swoich nowych filmach opowiedział nam Adam Sikora. Pierwsza w kolejności premiera to, przypomnę tytuł, Miłość w mieście ogrodów. A za kilka minut w Trójkowo Filmowo spotkamy się z Przemysławem Bluszczem, więc na pewno porozmawiamy o aktorstwie. Tymczasem w kinach już od 2 tygodni znowu Minionki. W filmie Gru, Dru i Minionki również muzyki nie brakuje i na pewno też nie zabraknie utworów wykonywanych przez Pharrella Williamsa. One more time, gotta take it now. One more time, tell me. We've been down together for so long. Solid as ground. Lights went out. Wiped your memory you forgot about. When you were down and out. Left dirt in my mouth. Yeah. I know you're proud of saying G. Oh, you're proud of saying G. I know you said it. Gotta do it alone, I will. Roll this boulder up this hill. Roll up my sleeves, no chill. Be rolling, you can sit still. More like family, there was no bounds. We used to run towns and burn them all down. I know you're proud of saying G. Oh, you're proud of saying G. I know you said it. Minionki znowu szaleją w kinach, a w jakich nowych rolach zobaczymy wkrótce Przemysława Bluszcza, o tym w Trójkowo Filmowo już za chwilę. Coś się dzieje cały czas, jakieś telewizyjne historie, teraz coś niewielkiego zagram w nowym filmie Kingi Dębskiej. To ciekawostka, sądząc po sukcesie moich córek krów. Tak, tak, tylko Kinga się wzięła tym razem za temat poważny i straszny, czyli polski alkoholizm, co w jakiś sposób Wojtek Smarzowski próbował przerobić. No ale myślę, że temat jest tak szeroki, ale ona opowiada to przez kobiety, to znaczy przez alkoholizm wśród kobiet. Takie nowe spojrzenie na sprawę? Tak, tak, to jest takie nowe spojrzenie. Ukazało się kilka książek, właśnie w oparciu o jedną z nich Kinga z jej autorką napisały scenariusz. Film się nazywa Zabawa, Zabawa, Zabawa i jak sam tytuł wskazuje, nie będzie zabawnie. Kogo tam grasz? A ja gram ojca jednej z głównych bohaterek. To już ten wiek, już pikuje w stronę właśnie ojców, dziadków, może dojrzałych, młodych. No ale rozumiem, że to jest jedna z tych najmłodszych bohaterek filmu. Tak, tak. No ale nie oszukujmy się, jestem w nim alkoholikiem. No jak pewnie większość bohaterów. To film Kingi Dębskiej, a poza tym? No poza tym są jakieś nowe projekty, które powstają. Szczerze mówiąc, ponieważ czasy są w każdej dziedzinie życia ciekawe, też pewne projekty teraz dopiero zbierają siły, żeby wystartować w przyszłym roku. Także nie chcę zapeszać, ale jest rzeczywiście 2 czy 3 projekty, do których zostałem zaproszony. No i zobaczymy, czy producentom uda się zebrać potrzebne środki. Ale zauważyłem też taką tendencję, że na przykład sporo projektów jest wysokogórskich. I tych spraw dotyczą właśnie też te nowe filmy, tak? Tak, tak. Może czas wyjść w góry po prostu. Na pewno zawsze zdrowa. Może są już jakieś filmy skończone, nakręcone, a których my widzowie jeszcze nie znamy, poznamy w najbliższym czasie? Krótki metro z Filipem Dzierżanowskim zrobiliśmy. Tam też niewielką rolę gram. A myślę, że to interesujący film, nazywa się Julita. To tam jakąś niewielką rolę zagrałem. Też dzieje się to, co uwielbiam, czyli zdarza mi się zagrać w etiudach szkolnych, bo uważam, że po prostu to jestem winien młodym ludziom, dlatego, że też sam kiedyś zaczynałem, wiem, jak jest trudno i jeśli mogą się czegoś ode mnie nauczyć, a ja mogę poznać ich wrażliwość, ich ciekawość, ich zupełnie inne podejście też do pewnych tematów i do świata w ogóle. To jest super spotkanie i dlatego teraz się spotkałem z chłopakiem z Gdyni, z Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Kolejny młody reżyser. Kolejny młody reżyser, bardzo fajny, bardzo ciekawy. No w ogóle, co mi się bardzo podobało w tej Gdyńskiej Szkole, że oni tam kształcą tylko reżyserów. Oni mają taki myk, co kiedyś było bardzo popularne, pamiętam to w książce Żuławskiego wyczytałem, to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że oni, kiedy pracują nad filmem całym rokiem, na przykład mają 11 reżyserów na roku, to kiedy któryś z nich robi etiudę, to cała reszta zamienia się w ekipę i musi przejść jakby wszystkie szczeble, czyli jest skriptem, jest kimś, kto pomaga przy światłach, jest drugim reżyserem, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest w ogóle bardzo cenne, bo wiem, że na przykład w Łodzi chyba tak nie jest, że tam chłopaki z reżyserii już od początku są reżyserami i dziewczyny. Także myślę, że w ogóle to jest strasznie ciekawe poznawać ten system szkolnictwa filmowego z tej strony. Akurat niedawno miałem okazję zaprezentować kilku absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej. To jest rzeczywiście taka z prawdziwego zdarzenia, jak to oni nieco żartobliwie nazywają, szkoła zawodowa. Tak, i to jest super, bo rzeczywiście gadają z nimi i oni mówią, że na nic nie mają czasu. To prawda. To ja pamiętam siebie, jak chodziłem do szkoły teatralnej, to też na nic nie miałem czasu. Pamiętam znajomą, która nie znała miasta, w którym kończyła studia. No i tak się może zdarzyć. To bardzo szlachetne, że uznani aktorzy grają w filmach debiutantów, reżyserów jeszcze kompletnie nieznanych, ale jak oceniasz z twojej perspektywy potencjał tych młodych ludzi, z którymi miałeś okazję się zetknąć? Wiesz, ja myślę, że oni są, oprócz tego, co daje młodość, czyli oprócz takiej chęci, takiego pragnienia, energii, ale takiego pragnienia opowiadania historii, opowiadania czegoś od siebie, to jest w ogóle dla mnie strasznie ciekawe, bo się mogę przyjrzeć. Ja mam synów w podobnym wieku, no może troszkę młodszych. Mają zainteresowania filmowe? Tak, lubię oglądać filmy. Tylko jako widzowie, tak? Tak, tak, ale to jest rzeczywiście dla mnie strasznie ciekawe, kiedy ja porównuję swoją wrażliwość do ich wrażliwości i widzę też, że ta wrażliwość na przestrzeni tych niewielu lat, czyli pół pokolenia czy jednego pokolenia, bardzo się zmienia. To znaczy to, do jakiego stopnia rzeczywistość, ta nowa, cyfrowa, wpływa w ogóle na międzyludzkie relacje, jest zadziwiające i wpływa i dobrze i źle. Znaczy myślę, że to są dobre i złe tego strony, ale oni są tacy strasznie ciekawscy, ale to czego się bałem, że mogą być tacy niechcący się kogoś brać. To nie, to jest wręcz przeciwnie. Słuchają, rozmawiają, także jest super. To obserwacja Przemysława Bluszcza. Wakacje to też świetny czas, by oglądać, choćby właśnie na festiwalach filmowych, krótkie filmy. Niektóre z nich naprawdę świetne. Polecam. A wkrótce już trójkowe filmowe spotkanie z Maciejem Żakiem. Boy Alive. Myślę, że ten utwór świetnie by się sprawdził w wielu filmach, szczególnie tych z repertuaru wakacyjnego, ale mam wrażenie, że chyba nigdy w żadnym się nie pojawił. No ale by powstał film, najpierw trzeba napisać scenariusz. Maciej Żak ma już kilka w zanadrzu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Były filmy sensacyjne, był Supermarket, był Konwój, a co dalej? Czy również tego rodzaju tematyka, tego rodzaju napięcie dla widza, suspense? Przyznam szczerze, że napisałem scenariusz, jest on w chwili obecnej w ocenie ekspertów w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Nazywa się ten scenariusz Ekspresowe Marzenia i dotyczy jednak zupełnie innej historii, a mianowicie jest to taka historia o małym chłopcu, który nigdy nie miał rodziny, nie miał po prostu rodziców. Był osierocony, tak? No, to nie jest takie oczywiste. Jest takim 13-latkiem, który właściwie całe życie spędził albo w domach poprawczych, albo w sierocińcach. I sposobem jego na ucieczkę od tego koszmarnego dla niego świata jest umiejętność, ma fantastyczną umiejętność symulowania chorób. I okazuje się, że ta forma ucieczki, dająca mu, mówiąc krótko, oderwanie się od tego dla niego koszmarnego świata, są szpitale, w których w różnych miejscach przebywa. No i tak dalej, nie chciałbym zdradzać się całej fabuły, ale jest... Ale brzmi to bardzo intrygujące, bym nawet powiedział. No są tam pewne elementy oczywiście do takiego brutalnego świata, które już pokazują. pokazywałem, powiedzmy właśnie, czy w konwoju, czy w jakieś tam pewne elementy w supermarkecie. Natomiast tutaj ten świat, on z jednej strony jest bardziej brutalny, bo świat dziecięcy jest brutalniejszy w ogóle w samej formie i ekspresji, prawda, że dzieci są po prostu bardziej okrutne i są w stanie zrobić rzeczy, nad którymi dorosły by się jednak zastanowił i zatrzymał, to tutaj ten świat rzeczywiście nie jest za piękny. W tych ekspresowych marzeniach jest sytuacja taka, że rzeczywiście pokazuje z jednej strony bardzo brutalny świat dzieci, młodzieży, ale to, co jest pewnym kontrastem do tego, to jest wrażliwość w ogóle głównego bohatera i taka ucieczka jego w ten świat wyobrażeń. On nie jest taki kolorowy i jasny, że to jest dziecko, które marzy o rzeczach wspaniałych, cudownych, tylko jest to jednak ze sztafażu z jego życia, prawda? Znaczy ten rodzaj nierealnego, wyobrażonego świata. I tutaj mam nadzieję, że uda się rzeczywiście opowiedzieć taką historię z jednej strony bardzo, bardzo przejmującą. To jest odróżnienie od tego, co do tej pory robiłem, czyli bardzo emocjonalną, ale w takim nawet, no, nie chcę powiedzieć sentymentalną, bo ten film nie, na pewno nie będzie sentymentalny. Natomiast rzeczywiście, no, pokazujący chyba w bardzo okrutnym świecie dziecka, które chciałoby po pierwsze być człowiekiem, bo to jest chyba istotne w tym całym zamyśle, które potrafiłoby znaleźć takie pokłady w sobie, siły, że potrafi, mimo że ma 13 lat, jednak walczyć z tym światem i znaleźć coś dla siebie. To jest tak, no to tu jest ta różnica. Tak, słuchając tego pomysłu scenariuszowego, miałem pewne skojarzenia z filmem, który ostatnio wywoływał wielkie kontrowersje, może nie dosłownie na ten sam temat, ale też mówiące o takim okrucieństwie bardzo młodych ludzi. Mam na myśli Plac Zabaw, film, który pojawiał się już na festiwalach ostatnio, na Młodziej Film w Koszalinie. Czy to gdzieś dotyka też podobnych kwestii? Nie, nie. Tu okrucieństwo nie wynika z tego, że ten chłopiec coś zrobił. On akurat właściwie nic nie zrobił, tylko tu bardziej chodzi o to, że otoczenie, w którym on żyje i tak dalej, nie jest za piękne. Mi zależy w tym całym zamyśle, to jest pokazanie, że szpital, choroba, która jest też pewnym tłem, potrafi być czymś lepszym niż świat domów poprawczych, świat po prostu przestępczości młodych ludzi. To jest jednak mimo wszystko tłem. To, co jest dla mnie ważne, to, że idziemy tropem po prostu chłopca, któremu, mam nadzieję, wszyscy będą kibicowali i który będzie chciał po prostu wywalczyć coś dla siebie. Ten kawałek życia, który, no, wydaje się prawie nieosiągalny dla niego. No tak jak mówię, no jest to taki moment, który nie chciałbym jeszcze za dużo zdradzać, natomiast mówię tylko o tym, że gdzieś uciekam myślami w pewne inne rejony w stosunku do takiego czystego. Ja chociaż taki thriller, nazwijmy war fiction, napisałem też na zamówienie i on został zakupiony. War fiction? Jakiś wojenny temat? To jest taki wojenny, ale w takim wojennym klimacie, znaczy, że to nie jest wojna, to jest wojna taka hybrydowa, tak? Znaczy jednak w tym znaczeniu bardziej współczesnym, że dotycząca też elementów terroryzmu, pewnej grupy byłych komandosów, weteranów, którzy stają w obronie naszego bezpieczeństwa, ale już nie robią to jako instytucja instytucjonalna, tylko zostają uwikłani właśnie w taką bardzo grubą intrygę, która się już ciągnie od mniej więcej wojny w Iraku i uczestnictwa polskich żołnierzy w konflikcie właśnie irackim, afgańskim, a akcja zostaje przeniesiona kompletnie właśnie na teren Polski, do małej miejscowości i że ona też może być miejscem dużego konfliktu, albo zaczątkiem, albo właśnie miejscem, gdzie się przygotowuje na przykład zamachy na Europę Zachodnią. To mniej więcej taka historia. Ale to jest taki projekt, nie chcę nazwać komercyjny, ale rzeczywiście został on zamówiony. Tytuł? Tytuł Roboczy Żołnierz. Też taki dosyć mylący tytuł, bo nie żołnierz jest tutaj głównym bohaterem, ale to jest bardziej roboczy tytuł. Czyli są dwa, tak, i właściwie zupełnie różne projekty. Tak, różne. Znaczy generalnie w ogóle ja jestem człowiekiem, który strasznie dużo pisze, więc też kończę już kolejny scenariusz, który też dotyczy kompletnej historii. To jest tylko historia między mężczyzną i kobietą. Tu wracam do czegoś takiego, jakby może nie w ławeczce, ale do historii między mężczyzną i kobietą, dotyczącej współczesnych w ogóle emigrantów. Chciałbym tu nawiązać do emigrantów Sławomira Mrożka, natomiast opowiedzieć to poprzez los właśnie dwójki osób, mężczyzny i kobiety, którzy próbują znaleźć chwilę szczęścia, ale okazuje się to, zresztą tak trochę to u mnie jest, że nie do końca jest to możliwe. I tutaj tytuł tego jest Zonen Taras albo Słoneczny Taras, to jeszcze nie wiem, w zależności chyba, czy bardziej to napiszę jako sztukę teatralną, czy jako film fabularny. No to zobaczymy, to już propozycje filmowe Macieja Żaka, zapewne na 2018 rok. Te najnowsze produkcje polskie zobaczymy we wrześniu, oczywiście na Festiwalu Filmowym w Gdyni. A w Trójkowo-Filmowo tymczasem łączymy wątki filmowe i muzyczne. I już za chwilę spotkanie z kolejnym gościem oraz jego muzyką. Witam serdecznie, nazywam się Błażej Malinowski, jestem twórcą projektu Watch and Silent, czyli kina niemego z muzyką elektroniczną graną na żywo i zajmuję się również produkcją muzyki techno, muzyki eksperymentalnej, ambientalnej. muzyka i film zawsze ci towarzyszyły, czy coś jednak było pierwsze? Muzyka była absolutnie pierwsza. Film i muzyka pojawiły się w przypadku. Zostałem zaproszony na festiwal kina niemego, gdzie zagrałem muzykę elektroniczną właśnie do filmów niemych. Potem zdarzyło mi się grać 2 lub 3 razy przy podobnych wydarzeniach i w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym zrobić coś swojego, małego dla moich przyjaciół, którzy zajmują się muzyką, ponieważ filmy nieme i muzyka elektroniczna, muzyka techno, ambient, muzyka eksperymentalna bardzo mi pasuje. Zazwyczaj są to akompaniamenty klasycznych instrumentów i tak najczęściej festiwale filmowe kina niemego są organizowane, a ja pomyślałem, że warto połączyć te dwa światy, niby tak różne, ale jednak w moim odczuciu bardzo pasujące do siebie. I tak to się zaczęło. To przypomnij, kiedy to się właściwie zaczęło? W Augustowie. 5 lat temu zagrałem do Metropolis w kinie i wtedy tak naprawdę pomyślałem, że miło by było raz w miesiącu, w czwartek, zaprosić moich przyjaciół, którzy zajmują się muzyką, ludzi, którzy są producentami na co dzień. I zacząłem swój projekt bez oczekiwań, bez żadnych planów na przyszłość. Po prostu zapraszałem moich bliskich przyjaciół. Graliśmy do kina niemego. Ja wybierałem coraz bardziej alternatywne tytuły, coraz mniej spotykane filmy, których praktycznie nie można znaleźć ani w sieci, ani nigdzie w ogólnie dostępnych źródłach. I po 4 latach, we wrześniu ruszam z 5. sezonem, rozrosło się na tyle, że dostaję propozycję, aby zrobić to wydarzenie w Szwecji, może w Berlinie. Gdzie mieszkasz na co dzień? Tak, gdzie mieszkam na co dzień. A jak mówię, na początku było to zupełnie organizowane z poczucia inspiracji i zrobienia czegoś dla siebie i dla kilkorga znajomych tak naprawdę. No ale tak się właśnie złożyło, że twoja muzyka i to, co robisz, kojarzy się z tymi filmami z okresu kina niemego. I to jest już jakaś twoja wizytówka. Jak się właśnie czujesz z tym kinem niemym, jaką znajdujesz? No bo jednak tylko w obrazie inspiracje. Ja odbieram tą część jako część mnie i część tego, co robię na co dzień, bo zazwyczaj gram muzykę bardziej intensywną, gram najczęściej w klubach, a to jest dla mnie, szczególnie mój projekt, to jest dla mnie takie miejsce, gdzie nie jestem w żaden sposób zobowiązany do muzyki tanecznej. Gram po prostu to, co przyjdzie mi do głowy. Jest to może nie tyle sala prób, co takie miejsce, gdzie mogę zagrać od ambientu po techno. Ludzie są przyzwyczajeni do wszystkich gatunków, więc jest to dla mnie taki dzień, taki wieczór, gdzie mogę zaprosić wspaniałych artystów, zagrać z nimi i zrobić coś zupełnie bez żadnych ograniczeń. Więc to jest jedynie wycinek, chociaż rzeczywiście gdzieś tam się pojawia ten mój projekt White Soul Silent, że jest to duża część mnie i robię to w Warszawie, w znajomych znajomych od 4 lat. Stało się to dużą częścią mojego życia. No i te wieczory też mogę jako również widz i słuchacz takiego filmu niemego z twoją muzyką powiedzieć. Mają swój klimat, swój charakter, no ale też właściwie każdy jest inny, bo pozwalasz sobie też na dozę improwizacji, prawda? Tak, tak. Każdy wieczór staram się dobierać pod kątem muzyki, artystów, których zapraszam. I rzeczywiście na moich wieczorach, kiedy ja to organizuję, zazwyczaj ja gram bardzo krótko. Na przykład gram do 13 kilkuminutowych filmów 14 minut. I potem mój gość główny przejmuje pałeczkę i gra do pełnometrażowego filmu, na przykład godzinę czy półtorej. Są to bardzo różne wieczory, ze względu na to, kogo zapraszam. Ale na pewno mój gust muzyczny warunkuje jakąś taką spójność, więc jeśli ktoś oczekuje jazzu, to póki co myślę, że to się nie wydarzy, chociaż uwielbiam jazz i myślałem nawet o tym, żeby zaprosić kogoś, kto gra na żywych instrumentach albo połączyć może jakoś te dwa światy, także pomysłów jest strasznie dużo. Pytanie, kiedy to się wydarzy i jak to się rozwinie. Mówisz o gościach, no to może warto przynajmniej niektórych wymienić, kogo zapraszałeś do tej pory do współpracy. Z polskiej sceny był na przykład Jacek Sienkiewicz, Michał Wolski, koncept Trill. Z zagranicy był Claudio Piercy, Antonio Vasquez, Modus, z którym grałem w Augustowie. W sumie przez te 4 lata zaprosiłem ponad 40 artystów i DJ-ów. W większości producentów, bo zależy mi na graniu muzyki autorskiej, ale też się nie ograniczam i od pewnego momentu zacząłem zapraszać również DJ-ów, którzy selekcjonują płyty i selekcjonują muzykę pod dany film, co też jest bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, więc gdzieś tam się otworzyłem w pewnym momencie też również do DJ-skiego grania. A powiedz, jak wybierasz te filmy nieme, do których chcesz tworzyć czy prezentować muzykę? No i też powiedz, do jakich filmów do tej pory grałeś? Wybór filmów to jest w tej chwili bardzo ciężka przeprawa, bo staram się wybierać filmy zawsze bardzo niszowe, do których bardzo trudno dotrzeć. Ale te filmy nieme i tak są mało znane publiczności najczęściej. Tak, ale jeśli na przykład mowa o artystce, która nazywa się Maya Deren, czy filmy Mas Radicam, czy film Salvadora Dali i Bunella, to są filmy znane ludziom, którzy się interesują filmem. Ja w wszedłem w ten świat całkowicie z boku. Buñuel na pewno, no bo pewnie Pies Andaluzyjski czy Złoty Wiek to były filmy właśnie, do których też tworzyłeś muzykę? Tak, tak. Grałem w 2013 roku do tego i to jest kilka godzin bądź kilka dni dłubania w internecie i przechodzenia od linku do linku i sprawdzania atmosfery, bo tak naprawdę zależy mi na atmosferze filmu. Nie do końca, jeśli zainteresuje mnie film jakiegoś reżysera, to rzeczywiście szukam potem dalszych podobnych rzeczy, ale jest to zawsze inspirowane muzyką artystów, których zapraszam i działam w ten sposób, że siadam, puszczam muzykę w tle artysty, którego chcę zaprosić i szukam filmu, który wydaje mi się, że podpasowałby do tej atmosfery. Stanowczo unikam komedii, bo zupełnie nie idzie mi w parze z tą atmosferą muzyki, którą prezentujemy. Chaplina raczej nie będzie. Chaplina raczej nie będzie i chyba ani razu nie grałem żadnej komedii podczas tych 4 lat, więc szukam rzeczy, które są eksperymentalne, czasami kostiumowe, bo one w naszych czasach robią zupełnie inne wrażenie, tak jak film Alicja w Krainie Czarów, które robią po prostu na ludziach wrażenie, że 100 lat temu takie rzeczy się działy i tacy artyści funkcjonowali i z takim małym zasobem technologii byli w stanie zrobić potężne ekranizacje i potężne scenografie, które właściwie wydają się niewyobrażalne, że wtedy było to możliwe, więc jest to proces bardzo długi i bardzo czasem żmudny, ale zawsze na końcu znajduję jakąś taką spójną całość, że puszczam na przykład 4 filmy bardzo krótkometrażowe, albo jeden dłuższy, albo staram się połączyć 2 filmy, które według mnie mają jedną wspólną atmosferę. No ale trzeba powiedzieć, że tę przygodę z niemym kinem zacząłeś właściwie od najwyższej półki, no bo Metropolis to jest monumentalne dzieło w ogóle w całej historii kina. Tak, Metropolis to jest najbardziej oczywisty wybór. Potem jest Nosferatu i kilka innych tytułów, ale tak jak mówię, staram się podczas moich wydarzeń nie puszczać tego typu tytułów. Staram się znajdować coś dla siebie, coś, co mnie inspiruje. Coś mniej oczywistego, tak? Czym ja jestem zszokowany i nieraz tak było, że oglądałem film i sobie myślałem, to są rzeczy, które mogłyby powstać równie dobrze w tej chwili i byłyby tak samo mocne i tak samo ciekawe, więc tych tytułów z najwyższej półki, tych najbardziej znanych unikam jak ognia. Miałem pomysł, żeby połączyć na przykład 4 artystów, którzy by zagrali naraz bądź w częściach do Metropolis, ale na razie jeszcze unikam tych dużych tytułów. Czy to jest taka współczesna odpowiedź na te dawne czasy, powiedzmy przed 100 lat, kiedy właśnie publiczność kinowa oglądała filmy, no wtedy oczywiście jeszcze nieme, w obecności Tapera, który grał na przykład na fortepianie, akompaniował po prostu przy filmie, czy to jest taka właśnie współczesna odpowiedź na tą starą formę prezentacji filmu? Ja myślę, że to, co ja bym chciał robić podczas Why So Silent, to jest pójście o krok dalej, że nie film ma być na pierwszym miejscu tak naprawdę, że muzyka ma przejąć całkowicie atmosferę i muzyka ma prowadzić wszystkich przez tą godzinę czy półtorej seansu i ona ma budować cały klimat w wieczoru, a film, z tego co zauważyłem, sam film bez muzyki powoduje, że ludzie bardzo szybko mogliby wyjść z sali, a muzyka przyciąga i zmienia, tak naprawdę muzyka zmienia film, a nie film zmienia muzykę i to jest strasznie ciekawe, że to skupienie ludzi przez cały seans, czasami z bardzo intensywną muzyką, czasami z bardzo mroczną muzyką, powoduje to, że ludzie wsiąkają w ten świat na 100%. I dlatego mnie to tak pociąga, że czasami na wydarzeniach, gdzie jest koncert muzyki ambientowej, ludzie rozmawiają, wychodzą, idą na drinka, a tu zauważyłem, że to skupienie, przez to, że jest obraz, przez to, że jest bardzo intensywna muzyka, ludzie stają się jakby częścią całości. Jak się film kończy, to rzeczywiście wychodzą, mogą pójść do baru, mogą pójść na papierosa, na cokolwiek, ale te 2 światy jakoś na siebie wpływają. Piekło Dantego puszczałem 2 razy do 2 różnych artystów i były to zupełnie 2 różne filmy, przez to, że muzyka była inna i dla mnie to jest chyba najciekawsze w tym, że muzyka jest pierwsza, film jest przyciągnięciem uwagi, a w całości działa to jako koncert i jako coś specjalnego. Na pewno sobie jednak zdajesz sprawę z tego, że nie jesteś jedyny w tym, co robisz, bo takich muzyków czy kompozytorów, którzy specjalnie komponują muzykę do filmów niemych i prezentują ją na żywo z udziałem publiczności, jest więcej. Czy jesteście dla siebie konkurencją, czy się wzajemnie uzupełniacie, czy no nawet może mieliście okazję się gdzieś spotkać, poznać? Ja absolutnie nie traktuję tego jako konkurencji. Cała ta przygoda z kinem niemym wyszła dość przypadkowo. Ja zupełnie nie interesowałem się wcześniej kinem niemym. Te 2 światy, szczególnie muzyki elektronicznej, bardzo mi pasują i bardzo dobrze współgrają ze sobą. Co jest ciekawe, ja wywodzę się bardziej ze środowiska klubowego, muzyki techno, muzyki eksperymentalnej i ludzie, którzy przychodzą, powiem kolokwialnie, z mojego świata na te wydarzenia, przychodzą dla muzyki i są zszokowani, że można te 2 światy łączyć. Że rzeczywiście znam więcej osób, które są instrumentalistami, muzykami klasycznymi i w ten sposób akompaniują do filmów niemych, ale rzeczywiście projektów z muzyką eksperymentalną, techno, ambientalną nie jest tyle, że wbrew pozorom mi się wydawał to, tak jak mówisz, oczywisty pomysł, że można to robić i wiele osób to robi, ale spotkałem się z takimi opiniami, że ludzie przychodzą, że w życiu by się nie spodziewali czegoś takiego i że jest to dla nich tak nowe, a dla mnie jest to zupełnie oczywiste, to łączenie tych dwóch światów. To jest ciekawa ta percepcja, że jednym się wydaje to naturalne, a inni są zupełnie zszokowani, że kino nieme i muzyka techno, muzyka eksperymentalna idzie w parze. Mieszkając w Berlinie, na co dzień tam też właśnie funkcjonujesz w swojej dziedzinie, czy po prostu stamtąd wyruszasz? Głównie gram w klubach, więc kolejne wydarzenia to będzie Berlin i Praga. Kino nieme jest bardziej epizodyczne, to są rzeczy bardziej projektowe i dla mnie też to jest taki oddech, bo mogę przemyśleć następny sezon i wymyśleć, co chcę zrobić, kogo zaprosić, jakie filmy przedstawić. W Berlinie jeszcze nie robiłem tego. Myślę o tym, ale przez to, że moja praca studyjna i muzyka i granie dosyć często w weekendy nie pozwala mi na promowanie tego projektu, więc myślę o tym, ale czekam na przykład na klub czy na miejsce, które by chciało współpracować ze mną. W Polsce czy w Warszawie usłyszymy cię na pewno nieraz po wakacjach. Tak, od września chcę zacząć dużym wydarzeniem i potem tradycyjnie co miesiąc, najczęściej w trzeci, czwartek miesiąca zapraszam kogoś z zewnątrz. Ja też zazwyczaj gram krótkie otwarcie i mam nadzieję, że znajdę coraz więcej ciekawych filmów, chociaż jest to coraz trudniejsze, bo już wiele tytułów zagrałem i kończą mi się miejsca, w których mogę znajdować kolejne tytuły. No właśnie, ostatnio grałeś muzykę do Alicji w Krainie Czarów, amerykańskiego filmu niemego z 1915 roku, a masz już może pomysł na kolejny tytuł, czy dopiero będziesz szukał? To tak naprawdę zawsze wychodzi od muzyki. No, ale domyślam się, że oglądasz przynajmniej od czasu do czasu również współczesne filmy, nie tylko te nieme. I zapytałbym cię jeszcze o to, co cię najbardziej interesuje właśnie w tym najnowszym kinie. Czy masz swojego ulubionego twórcę, może gatunek? No tu niestety jestem strasznie na bakier z kinem ostatnio, ze względu na całkowity brak czasu, moją 2,5-letnią córkę, którą ostatnio zajmowałem się trochę więcej, więc ostatni rok to właściwie dla mnie było studio, praca nad muzyką i próba pogodzenia wszystkich rzeczy, które chciałbym skończyć, płyt, które chcę wydać, więc w kinie nie byłem już bardzo dawno, także przepraszam wszystkich miłośników kina. No to może jakiś tytuł sprzed 2, 3, 5 lat, który mocno siedzi wciąż w twojej głowie, tak dla przykładu. Zawsze lubiłem Lyncha, zawsze lubiłem Tarantino, mimo że nie lubię agresji w kinie, ale u Tarantino jakoś przechodzi mi to bokiem. Ostatnie lata to jest dla mnie ogromna gonitwa z czasem i często mam tak, że jeśli mam do wyboru odpoczynek jakikolwiek, a studio, to zawsze wybieram studio i zawsze każdą wolną chwilę spędzam w studio i niestety ostatnie właśnie 2 lata, szczególnie jak urodziło się moje dziecko, spowodowały, że pewne sfery życia, do których mam nadzieję wrócę za jakiś czas, zostały odcięte całkowicie. Więc kino nieme jest na ten moment tym, co rzeczywiście oglądam najczęściej. Błażej Malinowski to już ostatni dzisiaj gość trójkowa filmowa, ale do 21 pozostańmy jeszcze z jego muzyką. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zwariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężko strawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Radio Nawigator. Za minutę 21. Witam kierowców. Trwają wakacyjne powroty z weekendu. Wracamy z nadmorza. Wciąż ciasno przy bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. W kolejce na autostradzie A1 postoimy przynajmniej 15 minut. Po prawie 3 godzinach udrożniona po kolizji 3 aut drogę numer 12 Radom-Opoczno w pobliżu miejscowości Goździków obowiązywał ruch naprzemienny. Teraz przejedziemy bez utrudnień. Bez kłopotów także na S3 Zielona Góra Gorzów Wielkopolski w pobliżu Kaławy po kolizji 2 aut osobowych zablokowano. Był prawy pas w kierunku Gorzowa. Przejezd na także po wypadku w Garbowie droga S17 Lublin-Warszawa. W innym miejscu tej samej trasy na odcinku Krasnystaw-Zamość w pobliżu Sitańca po zderzeniu 2 aut osobowych odblokowano jezdnię w kierunku Zamościa. Spory ruch na Zakopiance, wolniej pojedziemy w rejonie Rabki, Myślenic i Białego Dunajca. Jak zawsze apelujemy o ostrożną jazdę. Piotr Łodej, szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki.